Radio Batistas. En Andy es tu sistema. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εκπομπή, αυτό είναι περιπέτεια. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα να παρακαλάμε τους να ψάχνουμε να βρούμε τους αλλούς. Εντάξει, καλησπέρα σας και συγγνώμη για όλο αυτό, πρέπει να πούμε, δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τη γραμμή από τη... Ναι, πρέπει κάποιος να μας πασάρει τη γραμμή. Τώρα αυτό που έπρεπε να μας πασάρει τη γραμμή... Άμα την έχει πέσει για ύπνο. Την είχε πέσει για ύπνο, τον ψάχνουμε να τον βρούνε. Σε πάση περιπτώσει και αυτή την Κυριακή είμαστε κοντά σας. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε για την ΕΟΚΑ 1955, 1η Απριλίου. Έχουμε να πούμε πολλά, ήταν η επέτειος που πέρασε. Βεβαίως θα πούμε για επικαιρότητα. Και θα έχουμε και σύνδεση με Κύπρο, με τον υπεύθυνο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, τον εκπρόσωπο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, το οποίο πρέπει να πούμε κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, αποφασίστηκε χθες. Και θα συμμετέχει με υποψήφιο τον Λουκά που θα τον έχουμε στη γραμμή μας σε λίγο. Να, δώσε και τη διεύθυνση, Δημήτρη. Λοιπόν, radio.antistasi.info για να ακούσετε και rbnlas@yahoo.gr για να μας μιλάτε. Και ερωτήματα ό,τι θέλετε να μας τα θέτετε. Όπως και τα λέμε κάθε φορά, ναι. Και φυσικά μουσική, όπως κάθε Κυριακή. Να λέτε την άποψή σας ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία. Για μπάλα, έχεις να πεις τίποτα τώρα. Μπάοκ, 0-2. Και επίσης να δηλώσουμε και συμπαράσταση στους πιστούς ακροατές και να πούμε και ευχαριστώ που υπομένουν όλο αυτό. Και για μας είναι ψυχοφθόρο, έτσι. Δηλαδή τώρα να παρακαλάμε να ψάχνουμε να βρούμε τον άλλο, να πούμε. Εντάξει, κακή οργάνωση, εντάξει. Δεν θέλω να πω, εμείς όλη την εβδομάδα επαγγελματικό ψάχνουμε τώρα, και για ειδήσεις και για τα θέματα, για δισογραφία. Απλά χάσαμε μισή ώρα τώρα. Και εμάς για μισό λεπτό που παίρνουμε από την επόμενη εκπομπή μας. Μας πρώει, ναι, μας κάνει θέμα, ιστορία για μισό λεπτό. We'll be right back. Λοιπόν, άντε να μιλήσουμε και λίγο, γιατί από μουσική χορτάσαμε, Θόδωρε. Έχουμε πολλή επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα πολιτικά, γιατί ο χρόνος μας έχει περάσει και πρέπει να... Μας φάγανε μισή ώρα και αυτά που θα λέγαμε. Εντάξει, μην γκρινιάζεις, άλλο τέρμα. Εδώ το ακροατήριο έχει παραγγείλει πίτσες. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ρίχτε ένα χειροκρότημα τώρα. Όμως πρέπει να καυτηριάσει το γεγονός ότι κάποιος εδώ πέρα πίνει κοκακόλα. Ναι. Εδώ απαγορεύεται η κοκακόλα. Τι είμαστε, γιατί είναι φυσικά, είναι και. Μύθος έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε μύθος. Και η μύθος τι είναι, εντάξει. Μπουτάρης δεν είναι. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, η είδηση είναι ότι στην Κύπρο, μια και το θέμα μας για σήμερα, το κυρίως θέμα είναι η Κύπρος, ότι στην Κύπρο κατεβαίνει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο στις ευρωεκλογές και θα διεκδικήσει μια ψήφα συμβίβαστη για ένα τεράστιο εθνικό θέμα στις 7 Ιουνίου που θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Υποψήφιος θα είναι ο Λουκάς Σταύρου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΛΑΜ, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει δύο λόγια και για την κάθοδο στις ευρωεκλογές, να μας πει επίσης και για τις εκδηλώσεις που γίνανε για την 1η Απριλίου στην Κύπρο, όπου συμμετείχε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Να πούμε ότι οι ευρωεκλογές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που ο Κυπριακός... Που στην Κύπρο υπάρχει επιλογή εθνική... Εκτός αυτού και πρώτη φορά ψηφίζουν ευρωεκλογές. Ναι, ναι, έτσι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και θα έχει πολλά να μας πει λοιπόν για αυτό. Το θέμα και είναι ευκαιρία να εκφραστούν οι Κύπροι διαφορετικά, διαφορετικά από τα, ναι, κόμματα και εξουσίας. Όχι μόνο, δηλαδή να εκφράσουν τον πατριωτισμό τους και, τον, και την ελληνική ψυχή που διαθέτουν. Όχι μόνο στο, όπως εξεφράστη στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ, αλλά και τη σπράγμαση τώρα στην Ευρωβουλή. Ναι. Διότι ως τώρα, στην... σταμάτησε ρε να ανοίγεται γάμο τι μου πήρες να κάνω κάποια κούβια εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλη φορά δεν πρέπει να φέρουμε ακροατήριο, δεν κάθονται φρόνιμα, εγώ τους είπα. Λοιπόν, λέμε, συνεχίζουμε, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν επιλογή διαφορετική από τα κόμματα εξουσίας. Σωστά. Ως τώρα τους καπηλεύονταν την ψήφο τα κόμματα της εξουσίας, τα οποία τα δοκίμασαν. Τώρα θα δούμε λοιπόν κατά πόσον οι Έλληνες στη συνείδηση θα στηρίξουν μια επιλογή ελληνική καθαρά. Και για να πούμε και για τους Ελλαδίτες που νομίζουν ότι στην Κύπρο πιθανώς να ήταν κάποιος που κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Εκεί υπάρχει τεράστια πόλωση. Και εκεί δηλαδή, όπως και εδώ στη Μητροπολιτική Ελλάδα, εκεί υπάρχει εκτός από το δικοματισμό. Λογοκρισία μέσα στις τηλεοράσεις, είναι και πολύ λιγότερα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ναι, και οι εφημερίδες, δεν μπορείς να προβάλλεις τίποτα. Ενώ πλέον εδώ στην Ελλάδα κάπως έχει σπάσει αυτός ο πάγος, έτσι. Κάπως, ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε το κυνήγι της δεκαετίας του 80, έτσι. Ναι. Τέτοιο σκηνικό υπάρχει στην Κύπρο. Και ειδικά τώρα με τον Χριστόφη. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Λουκά Σταύρου. Καλησπέρα, Λουκά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και να ευχηθώ και να πω και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς θέλουμε να μας πεις και σε έχουμε σήμερα μαζί μας για να μας πεις κυρίως για την είδηση αυτή ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο κατεβαίνει στις ευρωεκλογές. Ναι, να το επιβεβαιώσω και εγώ, σαν τη σειρά μου. Μία απόφαση που λήφθηκε χθες. Μόλις χθες. Ναι, λήφθηκε αυτές τις μέρες, προχθές μάλλον. Ναι. Το σημαντικότερο είναι ότι είμαστε ένα εθνικιστικό κίνημα που έχει ιδρυθεί εδώ και 6 μήνες, περίπου 7 μήνες. Ναι. Και τολμούμε αυτή τη στιγμή να αντιπαλέσουμε με ένα κατεστημένο που είναι ριζωμένο εδώ και χρόνια στην κυπριακή πραγματικότητα και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήδη από ό,τι ακούμε και αντιλαμβανόμαστε, πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να μας ακολουθήσει. Νομίζω ότι θα είμαστε η έκπληξη των εκλογών. Μακάρι, δηλαδή από ό,τι βλέπεις υπάρχει αποδοχή. Εμείς αυτό που λέγαμε πριν είναι ότι τώρα, ως τώρα για κάποια σοβαρά ζητήματα όπως το ζήτημα της, του σχεδίου ΑΝΑΝ που έγινε δημοψήφισμα είχαν την ευκαιρία οι Κύπροι να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω ενός δημοψηφίσματος, ενώ με έναν ευρωβουλευτή θα έχουν τη δυνατότητα να τους εκφράζει μονίμως το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει η μόνιμη εκπροσώπηση της αυθεντικής κυπριακής ελληνικής απόψεως. Έτσι. Ναι, στόχος μας βεβαίως είναι αυτός, να έχουμε ένα αντιπρόσωπο στη Βουλή της Ευρώπης. Αλλά... Τίθεται και το θέμα, γιατί υπάρχει περίπτωση... Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Είναι να έχουμε και εδώ στον τόπο μας μια εθνική δύναμη, μια εθνικιστική δύναμη που να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να αποτρέψει ορισμένες καταστάσεις που πάνε να συμβούν εδώ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο με έναν ευρωβουλευτή πετυχαίνεις μία δύναμη. Δεν σώζονται τα πράγματα με έναν ευρωβουλευτή. Δεν σημαίνει ότι ο αγώνας περιορίζεται μόνο στον ευρωβουλευτή, έτσι. Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι η ευκαιρία πρώτη φορά, νομίζω πρώτη φορά, να εκφραστεί κάποιος έξω από τα μεγάλα μαντριά. Έχει γίνει ήδη αποδεκτό, πρέπει να πούμε. Ακόμα και ο όρος εθνικισμός ήταν κάτι αδιανόητο να υποθεί αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Και τώρα έχει γίνει αποδεκτό από την νεολαία και από πάρα πολύ κόσμο. Βγαίνει στους δρόμους και ακούει, ναι, είμαστε εθνικιστές. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία του κινήματός μας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Ναι, ναι. Μια επιτυχία που θα οδηγήσει και σε άλλες επιτυχίες στην εξέλιξη των πραγμάτων. Θα κατεβείτε με κάποια συγκεκριμένα, φαντάζομαι, έτσι... θέματα στην ατζέντα για τις ευρωεκλογές, σωστά? Ναι, πρώτα να πούμε ότι στο ψηφοδέλτιο θα είμαι εγώ και ο συναγωνιστής μας, ο Αντώνης ο Πιερίδης, ο οποίος είναι και αυτός ένας αγωνιστής που αγωνίζεται τόσα χρόνια, ένας Έλληνας πατριώτης, αγωνίζεται για τις υποθέσεις εδώ της Κύπρου μας, της πτώσης στην Ελλάδα, την Ένωση, στα ιδανικά της φυλής μας. Ύστερα θα δώσουμε έναν καλόν αγώνα, ναι, και το αποτέλεσμα να είναι αξιόλογο. Ναι, ωραία. Το πρόγραμμά μας κυρίως θα έχει δύο στόχους. Το ένα να πούμε ότι σήμερα με την ένταξή μας στην Ευρώπη από το 2004 και εδώ έχει στην ουσία να αλλάξει, έχουν αλλάξει στην ουσία τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία πριν από αυτά επικρατούσαν, όπως ξέρετε, τα δεδομένα εκείνα που έφερναν, ηγεμονεύουσαν τη δύναμη στην περιοχή, την Αγγλία, την Τουρκία και τον Σιωνισμό με το Ισραήλ που έχουμε απέναντί μας. Ναι. Έναν Ισραήλ το οποίο θέλει να χρησιμοποιεί ως ενδοχώρα την Κύπρο και κυρίως τις αγγλικές στρατιωτικές βάσεις. Γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι πολλές φορές από εδώ αεροπλάνα τον Αγγλικό από τις αγγλικές βάσεις εξορμούσαν και χτυπούσαν απέναντι τους εχθρούς του Ισραήλ. Ναι, είναι, η Κύπρος για αυτούς είναι ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο. Ακριβώς. Και θέλουν την Κύπρο να την ελέγχουν όλες αυτές οι στιγερές και σκοτεινές δυνάμεις και μας σιγά σιγά να τουρκοποιήσουν αυτόν τον τόπο και να μην υπάρξει πια παρουσία του ελληνισμού στην Κύπρο που υπάρχει και εδώ και χιλιάδες χρόνια. Να εξουδετερωθεί δηλαδή το εθνικό φρόνημα για να μην έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Για να έχουμε την ίδια τύχη που είχε η Ήβρος και η Τένελος που είχαμε τότε εκεί. Πρέπει να τα λέμε αυτά και να τα υπενθυμίζουμε. 98% ο πληθυσμός ήταν ελληνικός. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Είναι γνωστό. Έτσι θέλουν να κάνουν και την Κύπρο μας. Ναι. Θα αντισταθούμε όμως, δεν θα τους το επιτρέψουν. Λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, να στο μεταφέρω δεν, τώρα που σε έχουμε στη γραμμή. Λέει ενώ υπάρχουν πατριώτες στην Κύπρο που ασπάζονται θέσεις σαν και αυτές του ΕΛΑΜ, ίσως οι ψήφοι να αδικήσουν το κίνημα λόγω του ότι είναι ένα κίνημα 6 μηνών, δεν έχει αποκτήσει την απαραίτητη δυναμική, όπως παράδειγμα η Χρυσή Αυγή που θα συμμετάσχει στις ευρωεκλογές. Ναι, αυτό είναι που φοβόμαστε ότι μπορεί να μην πάρουμε τη δύναμη που θα έπρεπε να, που θα παίρναμε. Γιατί ακόμα δεν είμαστε τόσο γνωστοί στο λαό. Και όπως είναι γνωστό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι κλειστά σε εμάς. Ναι, ναι, το είπαμε και πριν αυτό. Αυτή είναι η αντίληψη της δημοκρατίας που επικρατεί, όπως ξέρετε και στην Ελλάδα. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει. Πάντων, ναι. Αλλά, βεβαίως, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο βήμα, έτσι. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μας πεις και δύο λόγια για τις εκδηλώσεις που γίνανε για την 1η Απριλίου, μια και είναι το θέμα μας σήμερα και που συμμετείχατε. Πρώτα να πούμε ότι ο αγώνας ο δικός μας είναι η συνέχεια του αγώνος εκείνου, του θηλυκού εκείνου αγώνα της ΕΟΚΑ του 55-59. Ακριβώς, ναι. Είναι ένας αγώνας ο οποίος προώθηκε διότι ξεκίνησε με σκοπό την ένωση της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα και κατέληξε σήμερα να είναι υπό τον κίνδυνο της τουρκοποίησης. Γιατί κατέληξε στη συνωμοσπονδία ουσιαστικά, έτσι, δυστυχώς. Προδόθηκε ακριβώς. Προδόθηκε αυτός ο αγώνας με τις συμφωνίες διρύχης Λονδίνου που έγιναν το 1960. Συμφωνίες οι οποίες έδιδαν την Κύπρο ουσιαστικά στους Εγγλέζους και επέστρεφεν δι' αυτόν ο τουρκικός στρατός ξανά στην Κύπρο που είχε φύγει από τον περασμένο αιώνα. Ναι. Με δικαιώματα παρέμβασης και με όλες εκείνες τις τα πλεονεκτήματα που δώσανε στη μουσουλμανική μειονότητα που παρέμεινε στο νησί. Τώρα, να, εδώ ένας φίλος μας που είναι σήμερα εδώ μαζί μας ρωτάει που είναι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ σήμερα και μας το έστειλε γραπτός. Πού είναι λοιπόν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ σήμερα? Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ σήμερα δεν έχουν φωνή. Δεν μπορούν να μιλήσουν. Δυστυχώς, από το 1974 και εντεύθεν, η παράταξή μας, η ενωτική παράταξη στην Κύπρο, πρέπει να πούμε ότι την στήσανε, την καθίσανε στο Ευρώλιον, δεμένη με χειροπέδες, την θυμώσανε, υποτίθεται ότι την καλύψανε με την ομπρέλα των κομμάτων αφού την κυνηγήσανε κλπ. Και έτσι έκτοτε η παράταξή μας έμεινε χωρίς φωνή. Πιστεύω από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τα κόμματα κυρίως του Δημοκρατικού Συναγερμού. Μπράβο. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν βέβαια και κάποια άλλα κόμματα τάχα για να εκφράσουν αυτή την παράταξη. Κόμματα τα οποία αποδείχτηκαν ότι ήταν, όπως είναι το Ευρωκό, που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, αποδείχτηκαν ότι ήταν αναχώματα της δεξιάς προκειμένου να μην αφήσουν να δημιουργηθεί ένα πραγματικά πατριωτικό εθνικιστικό κίνημα στην Κύπρο. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας λίγο ελπίζουμε για... Ελπίζουμε όμως τώρα που θα βγούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να απελευθερώσουμε εκείνες τις δυνάμεις που είναι εγκλωβισμένες μέσα σε αυτά τα κόμματα. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω, ότι με αυτό το βήμα που κάνετε, ότι υπάρχει περίπτωση κόσμος να αναθαρρύνει, έτσι. Ακριβώς αυτό. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την κοινωνία. Να σε ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Το πρώτο πράγμα, εάν καταφέρει να εκλεγεί κάποιος ευρωβουλευτής, το πρώτο πράγμα που θα υποστηρίξει στο Στρασβούργο, ποιο θα είναι? Θα είναι το θέμα των αγνοωμένων, θα είναι το θέμα της Ένωσης, ποιο θα είναι? Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Το πρώτο πράγμα που θα ζητήσουμε είναι να μην παρακαμφθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα, στην Κύπρο. Να μην παρακαμφθεί αυτό, διότι εδώ οι δυνάμεις των προσκυνημένων ζητούν να παρακαμφθεί αυτό το δεδομένο προκειμένου να, επι, Ναι, ναι, ναι. Γιατί τα βρήκανε μεταξύ τους. Ενώ η Ευρώπη τους λέει ότι δεν πρέπει να παρακαμφθεί αυτών των δεδομένων που είναι το δικαίωμα της περιουσίας, της επιστροφής όλων των προσφύγων στις εστίες κλπ. Αυτοί θέλουν να το παρακάμψουν, αν είναι δυνατόν. Απαιτούμε εμείς οι πολιτικοί από εδώ, του τόπου αυτού, να παρακαμφθεί αυτών των δεδομένων για να προχωρήσουν στην απαράδεκτη αυτή λύση που ετοίμασαν εδώ και καιρό για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο που οφείλουμε να θέσουμε και να απαιτήσουμε τη συνδρομή της Ευρώπης για να επεκταθεί η νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο κατεχόμενο τμήμα της. Λοιπόν, μας καλύπτει νομίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και να τον ευχαριστήσουμε, ναι, τον φίλο Λουκά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Ναι. Και να θυμίσουμε, ναι, και να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα που είναι εθνικολαϊκομέτωπο.blogspot.com. Εντάξει, εντάξει, μπορεί κανείς να μπει εκεί και να διαβάσει κείμενα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν στην γραμμή μας ο εκπρόσωπος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ο κύριος Λουκάς Σταύρου, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε βασικά για την κάθοδο του ΕΛΑΜ στις ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι με ένα μήνα μπροστά μας θα τον ξανά έχουμε στη γραμμή για να μας πει εξελίξεις, γιατί τώρα αρχίζουν όλα, φαντάζομαι. Και για να προβάλλουμε αυτό που γίνεται. Λοιπόν, να πούμε και καμιά ειδησούλα από την επικαιρότητα. Καταρχήν, στο θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, είχαμε το θέμα Παυλίδη αυτή την εβδομάδα, το οποίο ταλανίζει τη Νέα Δημοκρατία. Ο Παυλίδης, τέος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας από τη Ρόδο, φαίνεται να έχει κολλήσει με λόγο πάνω στο βουλευτικό κάθισμα, καθότι δεν ξεκολλάει με τίποτα. Του λένε, παρετήσω ρε παιδί μου να πάει για προανακριτικό, προανακριτική, όχι, όχι, όχι, δεν φεύγω, φύγε, δεν φεύγω, φύγε, δεν φεύγω, έχει κολλήσει πάνω εκεί στο βουλευτικό κάθισμα, δεν ξεκολλάει. Οπότε τον έχουν στριμώξει τώρα όλοι οι βουλευτές εκεί πέρα, παρετήσω, παρετήσω, μπα, δεν φεύγει. Τι. Είναι εύκολα ξεκολλάς από 10-15.000 ευρώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Λοιπόν, εγκληματικότητα στα ύψη. Κοίταγα προχτές κάποια στατιστικά στοιχεία που είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών το τμήμα της αστυνομίας. Τρεις ληστείες την ημέρα. Τρεις ληστείες πολύ μεγάλων ποσών την ημέρα. Το γιατρό τον κάνουν πέρα. Και ένα... Και μία δολοφονία ανά τρεις μέρες, μία δολοφονία στην Αθήνα, έτσι. Μιλάμε για επίπεδα Σικάγο. Far West η Αθήνα. Far West. Βεβαίως αυτό δεν εμποδίζει τον Παυλόπουλο και τους άλλους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ζούμε σε ένα παράδεισο, όλα είναι πάρα πολύ καλά, η αστυνομία κάνει το έργο της, οι βουλευτές κάνουν το δικό τους έργο. Εν τω μεταξύ αυτή η ομάδα Δέλτα που έχουν φτιάξει με τις μηχανές έχει αποτύχει πλήρως. Μου θυμίζει κάτι αμερικάνικες ταινίες που λένε Delta Force, Delta Force και X-Man και XLD, FT και K και 5. Σταμάτης Γαρδέλης και... Η Ράμπο με τα μηχανάκια. Ρόδα τσάντα και κοπάνα. Ναι και κάτι τέτοια. Εν τω μεταξύ είχαμε αλλά ξέρεις τι, πήγα να σκοτωθεί ένας. Μπράβο, τη δολοφονία ουσιαστικά του ενός άτυχου αστυνομικού. Δεν δολοφονήθηκε, είναι νομίζω ακόμη και. Ναι, μακάρι, μακάρι να το παλέψει, να σωθεί. Έτσι. Αυτό το οποίο πρέπει να καυτηριαστεί είναι ότι έφαγε 12 μήνες μόνο με αναστολή η κοπέλα η οποία ήταν εκεί πέρα. Τι κοπέλα, 55 χρόνων. Εντάξει, όσο είναι. Μεγαλοκοπέλα. Λοιπόν, έφαγε μόνο 12 μήνες αν είναι δυνατόν με αναστολή. Δηλαδή ντροπές πράγματα τώρα. Κάτσε όμως τώρα, εδώ τους φταίει αυτή. Δεν κοιτάνε που τους έχουν κάνει. Καλά, δηλαδή, ναι. Τους φταίει αυτή που τους τράβηξε την προσοχή, λέει και κάτι τέτοια. Μην τα ρίχνουμε όλα στη μεγαλοκοπέλα. Εντάξει. Δεν είναι αυτή που δεν κάνανε σωστά τη δουλειά. Συμφωνούμε. Αλλά θα την πληρώνανε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί λειτουργούν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους πήγαν να κάνουν αγκαρία. Κοιτάξτε, ο τελευταίος που φταίει τώρα είναι ο αστυνομικός, έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε υπουργό εσωτερικό να πούμε. Θέλω να σου πω ότι όσες Delta Force και να φτιάξεις, άμα δεν έχεις την πολιτική βούληση να λύσεις το θέμα. Αυτό είναι. Δεν πρόκειται, δηλαδή κυνήγα όσους θες. Κυνήγα τους. Φτιάξε και Zeta Force. Φτιάξε και, ναι. Όχι, οι ζητάδες υπάρχουν. Οι Zeta Force υπάρχουν. Αλλά φτιάξε ό,τι θες. Αλλά δεν, άμα δεν θες να λύσεις πολιτικά το ζήτημα, δεν πρόκειται να το λύσεις. Κάτσε, έχουμε μια παρέμβαση. Έχουμε μια παρέμβαση από έγκυρες δημοσιογραφικές πηγές. Η ομάδα Δέλτα δεν είναι αυτή που λένε με παπάκι. Είναι σαν την ομάδα Ζήτα. Ακριβώς τα ίδια άτομα, απλά έχουν μηχανές λίγο μικρότερου κινδυσμού. Και είναι πιο ταχυκίνητες και, σταθμεύουν κοντά στο κολονάκι. Αυτό είναι όλο. Ούτε κάνουν περιπολίσεις, δεν μπορούν και να είναι πάνω στη μηχανή, δεν μπορούν να. Να επέμβουν. Απλά επιλαμβάνονται των συμβάντων πιο γρήγορα και έχουν δημιουργία των ΜΑΤ που είναι επίσης πολύ κοντά στο κολονάκι. Στο κολονάκι πάντα τα θέλει. Δηλαδή τι είναι για να φυλάνε το κολονάκι. Για να φυλάνε το κολονάκι για να μπορεί να φύγει το καφέ στον Τακάπο σαν άνθρωπος. Όχι να έχει το ανάρχη δίπλα. Και να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αντίστοιχη ομάδα που αποτελείται από ένα άτομο πάνω σε άλογο. Ζήτα, μην τα βάζει με το ονομάκι, έτσι. Ομάδα Ζήτα. Καλό. Ο Ζωρό. Φέρτε το Ζωρό στην Αθήνα. Από εκεί πέρα με κάποιους αστυνομικούς που μιλήσαμε πολλοί εξέφρασαν τη γνώμη ότι ήταν στημένη και αυτή η επίθεση και προσπαθεί βέβαια η ηγεσία να το κρύψει, δήθεν κάνει λόγο για διάφορους Γεωργιανούς, δεν ξέρω. Καλά, τώρα να σου πω και εγώ, αυτοί τώρα προσπαθούν να τα καλύψουν. Προσπαθούν να τα καλύψουν, αλλά πάρα πολλοί λένε ότι ήταν στη ΜΕΝ γιατί ήταν νεοσύστατη ομάδα και θέλαν οι ομάδες του, ας το πούμε, αναρχικού χώρου και τα λοιπά, ναι, κατευθείαν να χτυπήσουν εκεί. Λογικό και αναμενόμενο είναι αυτό. Ναι, το περίμεναν και οι ίδιοι, με το που έγινε το γύρισαν και μιλάνε τώρα για διάφορους μαφιόζους κλπ. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολλές αγώδες. Λοιπόν, βεβαίως, εκτός από αυτό το ατυχές περιστατικό, είχαμε... που αν συνεχίσουν έτσι θα το ξαναπάθουν. Ναι, βέβαια, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε 2-3-4 περιστατικά τέτοια. Είχαμε τη σύνοδο στη Πράγα, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μπαίνει βέβαια, μπήκε η Αλβανία και η Κροατία στο ΝΑΤΟ. Μάθαμε βεβαίως και την πραγματικότητα όσον αφορά το φημολογούμενο ελληνικό βέτο που είχε τεθεί, το οποίο ουσιαστικά δεν είχε τεθεί, γιατί ποτέ η Ελλάς δεν άσκησε το δικαίωμα του βέτο. Έτσι, απλώς επειδή ήταν συνδεδεμένη η είσοδος των Σκοπίων με της Γεωργίας και της Ουκρανίας, γι' αυτό και δεν είχε προχωρήσει το θέμα και όχι διότι η Ελλάς είχε ασκήσει το δικαίωμα του βέτο. Λοιπόν, και είχαμε τον Ομπάμα να αποκαλεί τα Σκόπια Μακεδονία. Φιστίκι βέβαια στον Καραμαλή. Α, και το έτσι, ωραίο, έτσι είναι τα φιστίκια. Και το ωραίο είναι ότι του αρέσει και του Ομπάμα η Ντόρα, ξέρεις. Ναι, λοιπόν, και πιάνει τον Καραμαλή μαζί με τον Βουλγαράκη στο Ευτράπελο, σε κάτι διαδρόμους εκεί πέρα και λέει, οπ, λέει, από εσάς, λέει, αυτό που γουστάρω, λέει, πιο πολύ είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μένουν αυτοί σύξυλοι και κοιτάει ο ένας τον άλλον και τους τρίχνει και καπάκι το επόμενο σχόλιο ο Ομπάμα και λέει, εσένα, δείχνοντας τον Βουλγαράκη, του λέει, σε θυμάμαι και από χτες. Κάπου σε είχα συναντήσει χτες. Ρεζίλη, μιλάμε πανηγυρικά, εντάξει. Λοιπόν, βλέπω να έχουμε international σκηνικό με τον Ομπάμα και την Τώρα. Η δε γυναίκα του Ομπάμα βλέπω θα βγάλει σπιτιά. Υπόψη, ο Ομπάμα είναι μυγάς, έτσι. Η σύζυγος είναι μαύρη. Και όπως έλεγε και ο Ζουγανέλης, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου είναι Πώς το λένε, Ιντεραράπηκαν, είναι μεγάλη και σίγουρη. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να προωθήσουμε τα ελληνικά ζητήματα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και εν ανάγκη. Δώστε την Τώρα, εν ανάγκη. Δίνουμε και την Τώρα. Ο άλλος λέει είναι και ομορφός εγώ λέει Μητσοτακέ. Ναι, είναι. Για μου το. Τώρα καημένο Ομπάμα. Το σκέφτηκες καλά με την Τώρα. Θα πάει σόγα προς την Κρήτη. Μην μπλέξεις με το Μητσοτάκη. Ομπάμα. Μην το ξαναπείς αυτό γιατί δεν πρόκειται να ξαναπούμε όχι 10.30 ούτε 11.30. Εντάξει. Έδωσα μια συμβουλή στο φίλο Μπάρακ, ο οποίος μας ακούει φυσικά. Να καταλάβει, να ξέρει που πάει να μπλέξει, κατάλαβες τώρα με το ΣΟΗ. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Με το ΣΟΗ, το ιερό ΣΟΗ, δεν λέω. Όσον αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά υπήρξαν πολλές πιέσεις στη Γερμανία για να αποδεχθεί ουσιαστικά τους Τούρκους. Με ειδική σχέση να δεχτούν οι Τούρκοι τον πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας για, της Δανίας, συγγνώμη, για αρχηγό της του ΝΑΤΟ. Βεβαίως η Μέρκελ δεν έδειξε ότι ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεται για τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρων Τούρκων παρότι πλησιάζουν οι γερμανικές εκλογές και επέμενε στο να υπάρχει μόνο μια απλή ειδική σχέση, η ειδική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εντάξει, η Τουρκία δεν τον ήθελε στον ΝΑΤΟ τον καινούργιο γραμματέα, ας πούμε, που εκλέγανε, δεν τον ήθελε. Είναι πολύ φιλοαμερικανός. Είναι πολύ φιλοαμερικανός. Έτσι. Ένα άλλο γεγονός το οποίο το άκουσα σήμερα είναι ότι η Βόρειος Κορέα εκτόξευσε πύραυλο. Πύραυλο, ναι. Τα 2 από τα 3 κομμάτια πέρασαν πάνω από την Ιαπωνία. Βεβαίως και τα τρία πέσανε στον Ειρηνικό, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει από αυτή την είδηση είναι ότι ουσιαστικά η Βόρειος Κορέα, όπως λένε και οι Αμερικανοί, έχει πλέον τη δυνατότητα πυρηνικού πλήγματος μακρού βεληνικούς. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και οι Αμερικανοί αντιδρούν στεναρά. Βεβαίως η Ρωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Λαβρόφ είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις από την άποψη των ΗΠΑ, δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να υπάρχει πολεμική σύγκρουση, αλλά θα λυθεί το θέμα με διπλωματικό τρόπο. Ναι, εντάξει. Βεβαίως, και τη Ρωσία δεν τη συμφέρει η Βόρεια Κορέα. Ναι, αλλά τώρα έγιναν προσπάθειες από τις ΗΠΑ να καταδικαστεί η Βόρεια Κορέα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά ουσιαστικά εκεί δεν νομίζω να του περάσει, δεν θα ψηφίσει η Κίνα κατά τη Βόρεια Κορέα. Εσύ. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο πέρασε στα ψηλά ήταν προχτές που ένας Βιετναμέζος στη Νέα Υόρκη μπήκε μέσα σε ένα κέντρο εκεί μεταναστών. Ναι, στις ειδήσεις τότε και εγώ, αλλά δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει δέκατο θέμα. Και το είπε μόνο μία μέρα, ενώ αν αυτό το έκανε κάποιος εθνικιστής θα το έχεις δέκα μήνες. Λοιπόν, Βιετναμέζος επειδή, πρόσεξε τους λόγους, ναι, επειδή δεν μπήκε και δολοφόνησε 13 άτομα. Εν τω μεταξύ το έχει προμελετημένο. Συγγνώμη, δεν ήταν λάψος. Γιατί να το κάνει εθνική σύσταση. Λέω, χαϊποθέτηκα λίγο σπίτι. Λέγε ο άλλος, εντάξει. Λοιπόν, πρόσεξε για ποιους λόγους το έκανε. Πρώτον, διότι δεν κατάφερε να μάθει την αμερικανική γλώσσα. Και δεύτερον, γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά στις ΗΠΑ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τότε οι δικοί μας εδώ πέρα όλοι οι άνεργοι τι έπρεπε να κάνουν. Να βγαίνουν με ένα καλάσνικο φέξο και να μακελεύουν τον κοσμάκι. Δεν την αυτή, ρε. Μα έγινε στη Γαλλία, δεν έγινε στο Παρίσι. Έγινε. αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Έλα, πάμε, λοιπόν. Υπηρεσία ενημέρωσης των απλών δυνάμεων. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Τώρα ειδήσεις. Και τώρα ενημέρωση. Εδώ τι γίνεται. Πώς μάζεψε τους. Λοιπόν, δεν μάζεψε. Τους έχω, θα τρώνε πόρτα. 21η Απριλίου θα έχουμε δυνατή φωνή. Μου το χρωστάς. Μου το χρωστάς. Θα φέρω δυνατά ντοκουμέντα. Όχι, δεν φέρω. Λοιπόν, να πούμε τώρα για το κύριο θέμα το οποίο έχουμε για, για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της ΟΚΑ. Ναι. Το οποίο μας έχει μείνει και λίγος χρόνος. Ναι, ναι. Ο βασικός σκοπός του αγώνα της ΟΚΑ ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, 1η Απριλίου που μας πέρασε. Για όσους φυσικά, γιατί υπάρχει και κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ναι, να το πούμε, 1η Απριλίου 1955 ξεκίνησε ο Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ με αρχηγό. Η ΕΟΚΑ, Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. Με αρχηγό τον Γρίβα Διγενή. Συνταγματάρχης. Μπράβο, ο οποίος ξεκίνησε από την Ελλάδα κρυφά με ένα καραβάκι. Έφερε όπλα κρυφά. Να πούμε ότι ο Γρίβας Διγενής ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, είχε πολεμήσει στα βουνά της Αλβανίας, είχε πολεμήσει τους κομμουνιστοσυμμορίτες. Με την οργάνωση Χ, ναι. Με την οργάνωση Χ, δηλαδή. Στον τέταρτο πόλεμο. Βεβαίως, είχε τραυματιστεί πολλές φορές, είχε κυνηγήσει εδώ πέρα τους κομμουνιστάς. Δεν ήταν ένας τυχαίος, δηλαδή, έτσι. Φυσικά και δεν ήταν, ναι, με παρελθόν. Έλεγες για ένα πλοιάριο που πήγε στην Κύπρο. Ναι, με το οποίο με ένα καραβάκι μικρούλι έφερε τα πρώτα όπλα που δεν ήταν και πολλά. Κάτι ντουφέκια με τα οποία ξεκίνησε ουσιαστικά ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Ο οποίος αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν ένας παλαϊκός ξεσηκωμός. Δεν ήταν μια οργάνωση που ξεκίνησε. Μπράβο, σωστό, αντάρτοβο. Σωστό. Ο Γρίβας Διγενής οργάνωσε πολιτικά και τον πληθυσμό για να κάνουν αντίσταση και να ξεκινήσει η εξέγερση κατά των Άγγλων κατακτητών. Με αυτόν τον αγώνα οι Άγγλοι δέχτηκαν ένα μεγάλο πλήγμα που οι Άγγλοι τότε κατήχαν το νησί. Εντάξει. Βεβαίως, να πούμε ότι το γεγονός αυτό με το πλοιάριο έγινε τον Νοέμβριο του 1954. Υπήρχαν πληροφορίες στις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες, στην M16, για μεταφορά των φορτίων κάτω στην Κύπρο. Γίνανε προσπάθειες από αυτούς να σταματήσουν το πλοιάριο. Εν πάση περιπτώσει, όπλα φτάσανε. Το θέμα ήταν αυτό το οποίο είπες, Δημήτρη, ότι η ΕΟΚΑ είχε δημιούργησε ένα παλαϊκό ξεσηκωμό εναντίον της, της Βρετανικής απεικιοκρατίας. Μέχρι και οι μαθητές από μόνοι τους συμμετείχαν μέσα στις δομές της ΕΟΚΑ, συμμετείχαν οργανωμένα με ό,τι δουλειές μπορούσε να κάνει ο καθένας, δηλαδή με μεταφορά μηνυμάτων, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα τόσο διαδεδομένα, με μεταφορά μηνυμάτων, με βοήθεια των αγωνιστών και ακόμα και με τη μυστική κάλυψη και με επεισόδια που γίνονταν μέσα στις πόλεις. Δηλαδή εκτός από το Αντάρτικο που έγινε στα βουνά, δημιουργήθηκε και Αντάρτικο μέσα στις πόλεις, το οποίο υποβοηθούσε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε βεβαίως ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την άποψή μου που είχε η ΕΟΚΑ ήταν κάποιοι προδότες που το παίζανε και φίλοι της ΕΟΚΑ και προδίδανε πάρα πολλά μυστικά στους Βρετανούς. Ένα παράδειγμα ήταν ο Παύλος Στόκος, ο αστυνομικός. Κυρίως αυτοί πληρωνόντουσαν από τις, ή δουλεύανε κανονικά για τις Βρετανικές υπηρεσίες, είτε αστυνομικοί ήτανε είτε πράκτορες. Τώρα μια και μίλησες για προδότες, ο μεγαλύτερος προδότης είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο πρόδωσε ουσιαστικά την ταυτότητα του Γρίβα Διγενή με τον ραδιοφωνικό σταθμό που διατηρούσαν. Ναι, ναι, ναι, και το αναμετέδωσε την είδηση, αν δεν απατώμε, έτσι όπως το είπες τώρα και το θυμάμαι, ραδιοφωνικό σταθμό του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Ρουμανία. Μπράβο. Στο Βουκουρέστι, που είπε ποια ήταν η ταυτότητα του διγενή, έτσι. Ναι, μπράβο. Γιατί ο διγενής, ο Γρίβας εμφανιζόταν ως διγενής, ένα ψευδόνυμο είναι το διγενής. Και τον είχαν μάλιστα επικηρύξει οι Άγγλοι με πολλές χιλιάδες. Στην αρχή για 10.000 λίρες. Στην αρχή για 10.000 λίρες και έκτοτε μεγαλώνανε συνεχώς τα ποσά. Λοιπόν, αυτοί που τον πρόδωσαν είναι η σημερινή κυβέρνηση της Κύπρου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πρέπει να το θυμόμαστε, ένας λόγος παραπάνω τώρα που ο Χριστόφιος είναι η κυβέρνηση. Είναι η σημερινή κυβέρνηση της Κύπρου που πρόδωσαν τους αγώνες του κυπριακού ελληνισμού όταν τότε τα έδινε όλα για να αποκτήσει την ελευθερία του από τους Άγγλους κατακτητές. Επίσης, να μην ξεχάσουμε και την αρνητική βεβαίως συμβολή των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή οι ίδιοι Βρετανοί πηγαίνανε και στρατολογούσαν τους Τουρκοκύπριους ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες για τις κινήσεις επιφανών Ελληνοκυπρίων και να παίρνουν οποιασδήποτε πληροφορίες μπορούσαν όσον αφορά μέλη της ΕΟΚΑ και τον ίδιο το διγενή. Τώρα, μια και ανέφερες για Τουρκοκύπριους, να πούμε ότι ο ρόλος τους δεν ήταν καθόλου ουδέτερος και αθώος. Έτσι, γιατί βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα σε ιστορικά, ας πούμε, ιστορικές ιστοσελίδες ή περιοδικά, τα οποία λένε ότι σφάχτηκαν Τουρκοκύπριοι. Γιατί όμως γίνανε στόχος οι Τουρκοκύπριοι? Γίνανε στόχος οι Τουρκοκύπριοι γιατί ο ρόλος τους ήταν προδοτικός και ήταν στο πλευρό των Άγγλων. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία. Βέβαια, ναι. Βεβαίως τίθεται εδώ και ο προβληματισμός εάν οι Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν και ενόπλως εναντίον. Όχι, συμμετείχαν. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως και συμμετείχαν ενόπλως. Στους Άγγλους. Όχι, δεν λέμε τώρα ότι δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος Τουρκοκύπριος να ήταν θετικά προσκύμενος. Άλλο αυτό. Αλλά ως κοινότητα ήταν σφόδρα ενάντια στην ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και εναντίον της ΕΟΚΑ. Ναι. Και τότε δεν ετίθεται το ζήτημα δικοινοτικό. Δύο κοινοτήτων. Οι Τούρκοι ήταν μία μειονότητα σε ένα ελληνικό τραγική νησί. Τραγική μειονότητα. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που έχει γίνει επικισμός του νησιού. Μετά με τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου μπήκε και η Τουρκία ουσιαστικά στο παιχνίδι ως εγγύητρια. Ήταν όμως μία σεβαστή μειονότητα. Μειονότητα όμως. Το νησί ήταν ελληνικό και είχε γίνει δημοψήφισμα το οποίο ζητούσε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εντάξει. Να πω εδώ πέρα ότι δυστυχώς υπήρχαν και συνεργάτες του Χρήβα Διγενή οι οποίοι ήταν πράκτορες των Άγγλων και κυρίως των πρακτόρων της Βρετανίας. Παραδείγματος χάρη ήταν ο συνεργάτης ο Πασχάλης Παπαδόπουλος, στον οποίο είχε εμπιστευτεί το ημερολόγιο του, είχε γίνει μεγάλο θέμα με το ημερολόγιο του Χρήβα και ο οποίος το είχε δώσει στους Άγγλους, το πούλησε στους Άγγλους. Και άλλοι θα πούμε σιγά σιγά στην πορεία. Ναι. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα από αυτόν τον αγώνα αναδείχθηκαν πολύ μεγάλοι ήρωες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πρέπει να αναφερθούμε νομίζω ξεχωριστά. Οι οποίοι άλλοι απαγχωνίστηκαν από τους Άγγλους, άλλοι βασανίστηκαν για να μαρτυρήσουν και να δώσουν ονόματα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι άλλοι οι Βρετανοί κάηκαν ζωντανοί στα κρυσφύγετά τους. Πρόσεξε, οι Βρετανοί δεν ήταν κατακτητές της πλάκας. Μπράβο. Οι Βρετανοί ήταν πάρα πολύ σκληροί. Μπαίνανε μέσα σε σπίτια, χτυπούσανε τον κόσμο, βασανίζανε μαθητές, μικρούς μαθητές. Έτσι, δεν έμενε κανένας. Μα κάποιοι από αυτούς που απαγχωνίστηκαν ήταν μαθητές και φοιτητές. Ήταν δηλαδή παιδιά ουσιαστικά και κρεμάστηκαν. Δεν ήταν ο Χάρτινγκ που ήταν εκεί στο νησί, ο αρχηγός των δυνάμεων. Τοποτηρητής. Ο Χάρτινγκ ήταν ένας πολύ σκληρός και φημισμένος πολύ σκληρός διοικητής σε όλο τον κόσμο. Είχε δηλαδή φήμη ότι ήταν άνθρωπος εντάξει. Και για να σου πω και ονόματα, να πούμε Ανδρέας Ζάκος, Δημητρίου, ο Παλικαρίδης, ο Καραολής, πολύ γνωστά δηλαδή ονόματα, τώρα ποιους να πρωτοαναφέρουμε, που όχι μόνο απαγχωνίστηκαν και όπως είπα πριν κάηκαν ζωντανοί μες στα κρυσφύγετά τους. Να πούμε επίσης ότι η ΕΟΚΑ δρούσε σε πολύ μικρές ομάδες, υπήρχε ο επικεφαλής. Υπήρχε επικεφαλής, όπως ας πούμε φτιάχνανε μια ομάδα, ας πούμε την ομάδα Αυξεντίου, που ο Αυξεντίου ουσιαστικά ήξερε ποια ήταν τα μέλη της ομάδος, τα μέλη άλλων ομάδων δεν γνωρίζανε τα μέλη της ομάδας Αυξεντίου, μόνο ο Γρίβας γνώριζε, έτσι. Και αυτό γινόταν για μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι ήταν πάρα πολύ οι κακόβουλοι πληροφοριοδότες των Βρετανών. Είτε ηθελημένα είτε άθελα τους. Εδώ ένας φίλος μας λέει ότι πολλοί βασανιστές στα κρατητήρια, ναι, ήταν Τούρκοι ή αστυνομικοί που δούλευαν για τους Βρετανούς. Βεβαίως και είναι αληθές αυτό. Και θα πω μόνο ένα γεγονός, ότι για ένα άλλο κομμάτι του ημερολογίου του Γρίβα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο ίδιος ο Γρίβας εντόπισε ένα άτομο που του είχε παράσει και καταφύγιο κάποτε, έναν ορολογοποιό από τη Λευκοσία, τον ονόματι Ανδρέα Λαζάρου. Μετά από εντολή του ιδίου του Γρίβα εκτελέστηκε ο Λαζάρου. Δηλαδή ήταν πολύ χοντρό το παιχνίδι το οποίο πεζότανε. Έτσι. Και πλήρωναν με τη ζωή τους αυτοί οι οποίοι πηγαίναν και προδίδαν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των αγωνιστών. Εντάξει, να πούμε ήταν... ότι οι οικογένειες των αγωνιστών κυνηγιόντουσαν τρεις γενιές. Πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, αν ανακαλύπταν. Δηλαδή, ήταν σκληρός αγώνας. Δεν ήταν. Οι Βρετανοί δεν ήταν της πλάκας. Δεν ήταν εξέγερση σαν αυτή που βλέπουμε τώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας και καλά που λένε εξέγερση. Ήταν αγώνας δηλαδή ζωής ή θανάτου. Επίσης, άλλη περίπτωση προδότου ήταν ο Χατζημιτσής, ο οποίος είχε καταφέρει, ήταν πολλούς μήνες μαζί με τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ και είχε μάθει πάνω κάτω την οργάνωση των ομάδων στο Πεδαδάκτυλο και είχε δώσει πληροφορίες. Βεβαίως, κατάφερε αυτός. Ποιον είπες τώρα, Χατζημιτσής. Α, Χατζημιτσής. Εν πάση περιπτώσει, τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Επίσης, αυτοί οι αγωνιστές που στάθηκαν στο πλευρό του Γρίβα και οργάνωσαν τον αγώνα μαζί του, πρέπει να πούμε ότι ήταν ιδεολόγοι εθνικιστές. Δεν ήταν απλά τυχαίοι πατριώτες. Δηλαδή, μιλάμε για προσωπικότητες ολοκληρωμένες που δεν ήταν περιστασιακά σε αυτή την ιστορική στιγμή μέσα σε αυτόν τον αγώνα και έδωσαν τη ζωή τους. Όχι, είχαν ιδεολογία δομημένη και γι' αυτό βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν. Θα αναφερθούμε σε λίγο σε κάποιους συγκεκριμένα, με ονόματα συγκεκριμένα. You may hear conspiracy rules the world to we can't call. And I suppose the fact that disrespect left the world be divided in first, second, and third. But that will always be so. And I don't know how to show you that it's right. But it's my right to fight for the rights of the weak, and that's why we need this revolution. Πρώτα να στείλουμε χαιρετισμούς στο φίλο το Θόδωρο από Νορβηγία. Βεβαίως. Ο οποίος προσεχώς θα δουλεύει, θα δουλεύει στην Google. Ναι. Το είπα. Θα βγαίνει δηλαδή το site μας πρώτο. Απίστευτο, απίστευτο. Είναι, ναι. Πάει να μας ματρώσει την κατευθείαν. Λοιπόν. Πρόσεχε, έχεις δώσει υπόσχεση, Θόδωρε. Και για άλλα έχεις δώσει υπόσχεση. Πάμε παρακάτω. Α, σου έλεγα ένα περιστατικό για τον Πασχάλη Παπαδόπουλο. Ο οποίος, να φανταστείτε τι είχε γίνει τότε, χρησίμευε εκτός από πράκτορας των Βρετανών του ειδικού κλιμακίου στην Κύπρο, ήταν και κουκουλοφόρος. Ναι, βεβαίως. Σε εφόδους που έκαναν βρετανικά αποσπάσματα σε σπίτια, πήγαινε αυτός και υπεδείκνυε ποιοι ήταν μέλη της ΕΟΚΑ ή που υπήρχαν κρύπτες. Σε μία περίπτωση, ακούστε τι έπαθε αυτός. Σε μία περίπτωση τον Ιούνιο του 1956 στο σπίτι της οικογένειας Κοκκίνου, να πούμε ότι η οικογένεια Κοκκίνου ήταν υπεύθυνη για την διαβίβαση της αλληλογραφίας του Ρε Βαδιγενή. Στο σπίτι λοιπόν της οικογένειας Κοκκίνου, όταν μπήκε, πήγε και έψαχνε τις κρύπτες, υπεδείκνυε στους Βρετανούς αλεξιπτωτιστές τις κρύπτες όπου υπήρχε αλληλογραφία. Και ενώ έχει δείξει κρύπτη και πάνε οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές να ψάξουν, αυτός έχει μείνει μόνος του με την κουκούλα και πάει η μητέρα της οικογένειας και του βγάζει την κουκούλα και αποκαλύπτει το ποιος ήταν. Άκουρε, και γίνεται της κακομοίρας. Ναι, το σκουλίκι. Το σκουλίκι. Υπήρχαν τέτοιοι, φαντάζεσαι. Λοιπόν, πολλοί για, από το, για το ερώτημα, ναι, ναι, για το ερώτημα τι παθαίναν αυτοί, ναι. Ή τους ευτυχώς, δηλαδή τους έπαιρνε τη ζωή, ας πούμε, κάπως με λουλουδάκια. Με λουλουδάκια. Ναι, δεν έχεις δει στο Αστερίξ που λέει καλύτερα αυτές τις στιγμές βίας, ας πούμε, να τις παραλείψουμε. Ναι. Μας απείλασε, ας πούμε, η ΕΟΚΑ από την παρουσία της. Ή την κοπανούσαν και πηγαίναν ή στην Κένια ή στο Λονδίνο. Ή στο Λονδίνο, δηλαδή τους εξασφάλιζε με κάποιο τρόπο η Βρετανική κατασκοπία κάποιους ή άλλα διαβατήρια. Αλλά και πάλι υπάρχει περίπτωση που υπάρχουν μέλη της ΕΟΚΑ που έχουν κυνηγήσει προδότη στην Κένια και τον έχουν, μας έχουν απαλλάξει για αυτό στην Κένια. Χωρίς βία και πάθος, ναι. Ήταν μια... Ναι. Να πούμε ότι η Βρετανική κατασκοπία είχε λειτουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είχε βάλει κοριούς ακόμα και στα γραφεία των πρωθυπουργών, και του Καραμαλή και του Παπανδρέου, όλα εκείνα τα χρόνια, και κατά τύχη είχε βρεθεί κοριός από έναν υπάλληλο του ΟΤΕ τότε, που τον είχε παρατηρήσει σε κάποιες εργασίες που κάνανε στην κολόνα έξω από το Μαξίμου. Είναι απίστευτα δηλαδή τα πράγματα. Είχανε πιάσει ολονών τα τηλέφωνα, ήτανε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι οι Βρετανοί, και αξίζει να πούμε ότι ο αντίπαλος της ΕΟΚΑ ήτανε πάρα πολύ σκληρός. Να φανταστείτε ότι στην Ιρλανδία, ας πούμε, ο Ήρακος που προσπαθεί τόσα χρόνια να καταφέρει την ανεξαρτησία, και ακόμα το Belfast δεν είναι Ιρλανδικό, έτσι. Προσπαθήσαν, σκοτώθηκε τόσος κόσμος, και όμως ακόμα δεν έχουν καταφέρει. Και εδώ μιλάμε για τον Κρύβα Διγενή, έναν άνθρωπο που ουσιαστικά μόνος του προσπάθησε, ξεκίνησε αυτόν τον αγώνα, και μετά πήγανε μαζί τα παλικάρια. Υπήρξαν Θόδωρε άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε ολόκληρο στρατός για να τους εξοντώσει, μόνος τους. Να πούμε ότι μια άλλη πτυχή των Βρετανικών προσπαθειών εναντίον της ΕΟΚΑ ήταν οι ψυχολογικές επιχειρήσεις και η μαύρη προπαγάνδα κατά της ΕΟΚΑ. Δηλαδή από τότε είχαν ξεκινήσει οι Βρετανοί να μιλάνε για τρομοκράτες, για κόσμο ο οποίος ήταν εγκληματίες. Κοίταξε, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν πάντα πάει για τακτική. Οποιουσδήποτε τους εναντιώνεται, είτε αυτοί είναι Σέρβοι, είτε είναι Ιρακινοί, είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε οτιδήποτε άλλο Κύπροι, να τους λένε τρομοκράτες. Βέβαια. Και αυτό συνέβη και με την Κύπρο, ακριβώς. Οι Κύπροι αυτοί, όλος ο λαός της Κύπρου, θεωρούνταν από τους Άγγλους τρομοκράτες τότε. Μικρά παιδιά θεωρούνταν τρομοκράτες, που αγωνίζονταν με πέτρες μέσα στο δρόμο. Να πούμε ότι ακόμα και βρετανικές εφημερίδες όπως η Daily Mirror και η Daily Herald, λέγοντας ότι είχαν διαρροές εγγράφων στα χέρια τους από το Υπουργείο Αποικιών, εμφανίζαν, βεβαίως όλα ήταν ένα παραμύθι, έτσι, ήταν όλα θέμα κατασκοπίας, ότι είχαν πληροφορίες ότι ήταν τρομοκράτες της ΕΟΚΑ και όλα τα σχετικά. Τους πονούσε πάρα πολύ αυτό το γεγονός, δεν μπορούσαν να τα βάλουν με τα παλικάρια της ΕΟΚΑ, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι αυτοί, όπως τους λέγανε, οι ξυπόλοιτοι καταφέρουν και τους κερδίζουν. Με αυτή την υπεροψία που δείχναν, οι Βρετανοί αυτό είχαν καταφέρει. Δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Καταλάβες. Να πούμε ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ κάνανε δολιοφθορές σε βρετανικά στρατόπεδα, σε βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους, στα ραντάρ των Βρετανών, απαγωγές επίσης Βρετανών υψηλά εισταμένων, και Βρετανών υπαλλήλων, όχι μόνο στρατιωτικών στόχων. Λοιπόν, κάτι που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή είναι ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο υπάρχει και έχει επανεκδοθεί, το οποίο λέγεται «Αγώνε ΕΟΚΑ Ανταρτοπόλεμος». Από τον ίδιο τον Γρίβα Διγενή έχει γραφτεί, και αυτό μπορείτε να το βρείτε. Δηλαδή, άμα πάτε και στο βιβλιοπωλείο Νέα Σπάρτη ή στην Ελεύθερη Σκέψη, νομίζω, σε διάφορα βιβλιοπωλεία που έχουν βιβλία πατριωτικά, αν το ζητήσετε θα το βρείτε. Πολύ ωραίο, περιγράφει ακριβώς πώς δομήθηκε όλος ο αγώνας και πώς διεξήχθη. Και είναι πρότυπο, αυτός ο αγώνας της ΕΟΚΑ θεωρείται πρότυπο ανταρτοπολέμου. Έτσι, Θόδωρε. Δηλαδή διδάσκεται κιόλας. Βεβαίως, το είπαμε και την προηγούμενη φορά στο ΚΕΑΠ, όποιος πάει στο κέντρο εκπαιδεύσεως του Ανορθοδόξου Πολέμου εδώ στην πατρίδα. Όποιος πάει να δει, ας πούμε, τα εγχειρίδια του αρτοπολέμου, είναι ακριβώς η αντιγραφή του βιβλίου του Γρίβα. Έτσι. Είναι το αλφαβητάρι. Δηλαδή, μέσω αυτού της οργάνωσης του αγώνα κατάφεραν παιδιά να ξεφτυλίσουν έναν ολόκληρο στρατό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα σου πω μόνο ένα γεγονός. Την 1η Απριλίου, είπαμε, ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Στις 31 Μαρτίου την είχαν πέσει στους πομπούς της Cyprus Broadcasting Corporation στην Αθάλασσα και στη Λακατάμια, έξω από τη Λευκοσία. Επίσης, όλες οι στρατιωτικές βάσεις των Βρετανών χτυπηθήκαν και να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι στις 16 Μαρτίου, πριν δηλαδή ξεκινήσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, είχαν κάνει ντου στη βάση του 9ου Συντάγματος Διαβάσεων στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή, την πέφτανε στο στρατόπεδο. Δηλαδή, είναι φαντάσου, δηλαδή. Έτσι, ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή της πλάκας. Ήταν. Είχαν δηλαδή, πάρα πολύ. Τα βρήκανε σκούρα, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα μερικών δεκάδων, την έπεφτε σε ένα ολόκληρο σύνταγμα. Βεβαίως, βεβαίως. Και γι' αυτό τους φοβόντουσαν, είχε δημιουργηθεί στην συνείδηση των Βρετανών ότι η μετάθεση στην Κύπρο ήταν η πιο δύσκολη και ότι οι Κύπροι αγωνιστές ήταν τέρατα, ήταν δηλαδή γίγαντες. Δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν. Ήταν φοβερός ο φόβος που είχαν. Η χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όταν κυνηγούσαν τον Αυξεντίου, που τον είχαν πλευρίσει από ένθεν και ένθεν, έτσι, και αυτός κρύφτηκε ανάμεσα σε δύο πέτρες και επειδή είχε πάρα πολύ ομίχλη, οι μεν Βρετανοί αλεξιπτοδιστές πυροβολούσαν τους άλλους γιατί νομίζαν ότι ήταν μέλη της ΕΟΚΑ και είχαν σκοτωθεί μεταξύ τους. Και μιλάμε ένας ολόκληρος στρατός να τα βάλει με έναν. Επίσης, όπως λέει ο Γρίβας χαρακτηριστικά, έχει ξεφύγει επειδή έχει κρυφτεί στο νήσιο δέντρο. Σε μοναστήρι. Έχουν μπει μετά από προδοσία οι Βρετανοί μέσα, ψάχνουν. Αυτός κάθεται δίπλα ακριβώς σε δέντρο, στο νήσιο, και δεν τον πήραν πρέφα, περάσαν από δίπλα. Καταλαβαίνεις δηλαδή, τους είχε πάει μέντες. Εδώ ο Μάριος λέει ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον επίσημα, μόνο υπογείως το βρίσκει. Το βουτάς στο ΚΙΑΠ. Κυκλοφορεί. Γιατί επίσημα. Εκεί δεν τα κοιτά κανένα. Κυκλοφορεί, έχει επανεκδοθεί και κυκλοφορεί. Ναι, όντως και εγώ το έχω βρει φωτοτυπίες. Όχι, έχει επανεκδοθεί κανονικά και κυκλοφορεί, σου λέω. Επίσης, το πιο ωραίο είναι, πέραν του αγώνα, είναι πώς αντιμετώπιζαν το θάνατο όσους τους πιάνανε και όσους τους συλλαμβάνανε. Και έχουν μείνει τα παραδείγματα παιδιών ακόμα που μπροστά στην Αγχώνη αντιμετώπισαν τους Άγγλους με περιφρόνηση και με περηφάνεια για την πατρίδα και επίσης τους γονείς τους που τους παρακαλούσαν να μην συμμετέχουν, να παραδοθούν, να ζητήσουν απελευθέρωση για να σώσουν τη ζωή τους, είπανε όχι, με παραδείγματα λαμπρά, τα οποία λίγο πολύ τα ξέρουμε, όπως ο Μιχάλης Καραολής, ο Ανδρέας Δημητρίου, που απαγχωνίστηκαν στις 10 Μαΐου το 56, ο Χαρίλαος Μιχαήλ, Ιάκωβος Πατάτσος και ο Ζάκος, ο Ανδρέας Ζάκος. Δηλαδή τους κρεμάσανε, καταλαβαίνεις τώρα εδώ πέρα. Ζούσαμε, να πούμε, σε εποχές σύγχρονες, μοντέρνες, και κρεμάγανε τον κοσμάκι. Καταλαβαίνεις τώρα. Και ποιοι, οι Βρετανοί που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα και για ελευθερία και ισότητα και δικαιοσύνη. Ακριβώς. Να πούμε για τον, σου είπα, για τον Ανδρέα Ζάκο, ο οποίος τίποτα, πλησίαζε η ώρα να τον κρεμάσουν και ζήτησε να ακούσει την 9η συμφωνία του Μπετόβεν, ας πούμε. Ο Ανδρέας Παναγίδης, Μιχαήλ Κουτσόφτας, αγωνιστές τους οποίους δεν τους μαθαίνουν τα παιδιά γιατί δεν το διδάσκουν στο σχολείο αυτό τον αγώνα. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Ο Παλικαρίδης, 18 χρονών. Έτσι. Αυτός τρίτη γυμνασίου βγήκε αντάρτης στα βουνά. Ο οποίος, όταν ρωτήθηκε από τον Άγγλο δικαστή γιατί είχε μπει στον αγώνα αυτό, είπε ότι έκανα το έκανα ο Έλλην Κύπριος, ο οποίος ζητεί την ελευθερία του, τίποτε άλλο. Ξέροντας ότι θα πάει, στην Αγχώνη. 18 χρονών. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι έπαθε ο ανακριτής του ειδικού κλάδου της, των Βρετανών. Δηλαδή αυτή που... Αξεντίου. Ήταν... Ξέχασα τον Αξεντίου. Βέβαια, βέβαια. Ναι, τον είπαν. Λοιπόν, να πω τι έπαθε ο ανακριτής, ο Χένρι Ντίαρ. Και ξέρεις κάτι πριν το πεις. Κάτσε, κάτσε. Διακόπτω, αλλά μου έρχονται... Τον βουτήξαν στην Αμόχωστο και κοιτάει τα ράδια και ανάποδα. Αλλά ήταν η πιο δύσκολη θέση, έτσι, ήταν ανακριτής, ήταν και οι αρχιβασανιστές και τους αρχιβασανιστές, τους Βρετανούς και τους Τουρκοκυπρίους που πηγαίνανε και δίνανε πληροφορίες, τους τη φυλάγανε μετά, έτσι. Και αυτό είναι το σωστό, για να λαμβάνουνε το μήνυμα, έτσι είναι. Yeah, τι, yeah. Πού πάνε. Και μου έρχονται τώρα διάφορες... Αλλά ήταν λάθος που είχαν αφήσει και τον Τεκτάς μετά από κάποια χρόνια όταν τον είχαν πιάσει. Κάποιοι ξέφυγαν. Έπρεπε να τον μακυλεύσουν. Κάποιοι ξέφυγαν. Και δεν ήθελα να σου πω πριν ότι μου έρχονται παραλληλισμοί στο μυαλό με κάτι σύγχρονα παιδιά που τα θεωρούν κάποιοι επαναστάτες που... Έλα, Ανδρίκελα τώρα. Ναι. Διαβάζοντας όλα αυτά δηλαδή και προσπαθώντας να βρεις λεπτομέρειες και τα κείμενα αυτών, γιατί κάποιοι άφησαν ποίηματα, άφησαν κείμενα, μπορούμε να ξέρουμε για την προσωπικότητα του καθενός και τι να κάνουμε, αναγκαστικά κάνουμε σύγκριση, δεν γίνεται. Λοιπόν, μας μένουν 3 λεπτά, κλείνουμε. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήταν σήμερα μαζί μας και για τα καλά σας λόγια που ακούμε όσο μιλάμε και σας γράφουμε κιόλας μερικά μηνύματα, δεν τα λέμε όλα στην αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και σήμερα για την υπομονή. Του συναγωνιστή από την Κύπρο. Βέβαια, και θα ξαναέχουμε στο θέμα συνέχεια. Και θα είμαστε την άλλη Κυριακή πάλι μαζί, 10 με 12 πολύ ωραίο θέμα θα έχουμε. Και το Σάββατο 8 με 9 κλασικά η εκπομπή του Κώστα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και καλό βράδυ. Ακούστε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από Centurion. Προσέξτε, έχει πολύ ωραίο στίχο. Life, but

their sorrow in sunshine and flowers.